Прагучалі падарожныя нататкі з метра Бартусіка з вёскі Варакомшчына, што ў Дзятлаўскім раёне. А зараз слова Ганне Соус. Яна нагадае асноўныя падзеі і тэмы дня. У эфіры «Радыё Свабода», тут Ганна Соус. Асноўныя падзеі дня. Александр Лукашэнка падпісаў указ аб правядзенні выбараў у палату прадстаўнікоў 28 верасня. Ад сёння пачынаецца перадвыбарчая кампанія. Апазіцыйныя сілы на выбарах будуць прадстаўлены двумя спісамі аб'яднаных дэмакратычных сіл і еўрапейскай кааліцыі. Створаны рух за свабоду вылучаць сваіх кандыдатаў на выбары не будзе, але возьме ўдзел у кампаніі за свабодныя і справядлівыя выбары. Кансерватыўна-хрысціянская партыя БНФ і незарэгістраваны ў Беларусі малады фронт байкатуюць парламенцкія выбары. Праводзіць маніторынг выбарчай кампаніі будуць прадстаўнікі Беларускага Хельсінскага камітэту і праваабарончага цэнтру «Вясна». Старшыня камітэту міністраў Рады Еўропы Карл Вільд заклікаў беларускія ўлады дазволіць прысутнасць на парламенцкіх выбарах еўрапейскіх назіральнікаў. Палата прадстаўнікоў прыняла ў другім чытанні законапраект аб сродках масавай інфармацыі. У яго былі ўнесены змены, у тым ліку некаторыя папраўкі Беларускай асацыяцыі журналістаў наконт перарэгістрацыі медыяў і акрэдытацыі журналістаў. Сёння таксама былі прынятыя ў другім чытанні законы аб правілах беларускай артаграфіі і пунктуацыі і аб выкарыстанні атамнай энергіі. Працягвае нашу праграму перадача «Беларускае замежжа». Для чаго беларусы збіраюцца разам у купальскую ноч і ці знаходзяць яны папараць кветку? Што самае важнае для ўдалага свята і чым адметнае купалля сёлета? Пра гэта расповеды беларусаў Амерыкі і краінаў Еўропы ў перадачы, якую падрыхтавала і вядзе Таццяна Поклад. Купалле яшчэ да хрысціянская традыцыя, свята летняга сонцазвароту, найвышэйшага сонцастаяння, самы доўгі дзень і самая кароткая ноч у годзе. Купалле беларусы за мяжой святкуюць і ў тых краінах, дзе гэтае свята адзначаецца традыцыйна і мясцовымі жыхарамі, як, да прыкладу, на поўначы Еўропы, у балтыйскіх краінах, у Скандынавіі, а таксама і там, дзе большыня жыхароў не адзначае неяк асабліва свята летняга сонцастаяння. Да прыкладу, у амерыканскай дыяспары ў Нью-Йорку існуе ўжо свая ўласная традыцыя, за якой гісторыя кахання, асветленая купальскім святам. Летняя купалля, чым вам запомнілася асабліва? Надвор'е было выдатнае, людзей было многа. У гэтым годзе зусім было ідэальнае купалле. Нам нічого не перашкодзіла. Yeah. У нас ніколі не было дрэннага купалля. У нас кожная купалля добрая, але ў гэтым годзе, ну я не ведаю, нейкі такі настрой быў вельмі прыемны. Найлепшае гэта, што беларусы прыязджаюць в адно месца, гаворуць усе па-беларуску, памнуць беларускі фольклор. Это найважнейшае. А пеюць беларускія песні. Калі купальская ноч, беларускія песні, гэта найлепшая, найлепшая рэч, яка можа быць, як я знаю. Там вельмі шмат месца. І вагонь сёння такая гарачыня была за тым вогнішчам, што ж за той палкай, на якой не садзіць, іх паваліў. Вялікае было вогнішча. Вялікая. Мы столькі шмат разоў хацелі ў карагоды вакол. Пачуць мову, паспяваць, павадзіць карагоды, пагуляцца. Заўсёды прыемны ўспамін. Алена, Пётр, маленькая Паўлінка і яе мама Галіна распавядаюць пра сёлетняе беларускае купалле ў Амерыцы, на якое сабраліся каля сотні беларусаў з Нью-Йорку і наваколля. У народныя беларускія гульні гулялі ўсе разам. Пяцігадовая Паўлінка распавяла мне пра тое, як гулялася ў цяцерку. Добре там было. Там была такая смешная гульня, там была па цяцерку. Хлопцы становяцца на адным боку, а дзяўчаты на адным. І потым яны бягуць праз людзей, і яны трымаюцца за ручку. А потым каго схопіць і пацалуюць. Там такі смешны чай са мной быў. І дзюра, мы так узяліся і пабеглі. Я не паспеў, я такая была хуткая. Амерыканскія беларусы купалле прыязджаюць святкаваць у нацыянальных беларускіх струях. Тыя, хто апранутыя звычайна, гэта чорцікі. Паўлінка не была чорцікам. А ў мяне быў сапраўдны строй там. Мама Паўлінкі, Галіна Падлеская, кажа, што ў іх уся сям'я апранае на беларускія святы нацыянальныя строі, і дзеці, і бацькі. Ёсць у дзяцей строі, каторыя мы зрабілі проста нашыўшы стужкі, але ёсць строі, каторыя ім падаравалі ўжо ад сем'і, дзе дзеці выраслі, там вышытыя добрыя ёсць. У Андруся добры вышыты строі ўжо, я не ведаю, з якіх гадоў. Яшчэ з Беларусі. Тыя, хто не маюць уласнага народнага строю і не хацелі пабыць чорцікамі, могуць падабраць сабе народную вопратку у арганізатараў. Пра гэта ды пра безліч іншых справаў рупіцца адна маладая беларуская сям'я. Так што, як я даведалася, ладзіць гэтае свята ніякая ні арганізацыя, ні суполка. Не, это не организация, это Алена и Петр Рыжий. Запрошают всех, арендуют помешкание, пишут объяву, люди складывают гроши, чтобы заплатить за эту аренду. Алена с Петром берутся уже, который год это робят. Добро их отримливается. Это уже шестое такое свято. Петр Рыжий и прогадывая, как эта традиция з'явилася. Когда я познал Лену, и это была наша первая вещь, как девчина и хлопец, и мы поехали шукать доброе место, чтобы сделать купали. И далеко поехали, и машина попсовалась, и нашли купальские места. Пытаюсь и у Алены. Яны с Петром мают уже двух деток. Як сталося, что яны займаются организацией купалля? Это стало тем, что это история кохания. Петр и я, когда начали сестракаться, так мы начали организовывать наши первые купали. И после этого мы вобрали шлюп. И таким чином после этого мы стали робить купали, что вот в наших местинах в Нью-Йорке для белорусской суполки. У обвестцы про свято усіх запрашаюць прыязджаць у нацыянальных костюмах альбо, прынамсі, у даўгіх светлых нагавіцах ці спадніцах, толькі не ў шортах. Удзельнікі кажуць, што з кожным годам усё менш чорцікаў. Прошу поделиться секретом, как отрымливается заховывать это правило. Шмат людей ведают, что на купали треба приезжать в строях, и не мають свои кашули, и не мають свои строи, и они их берут с собой. А те, кто не мають, может, тут маленькую такую коллекцию сбудовали. У кого что было дома у куферках от бабули. Здесь год до сход я наповеличивается, нечто пришиваем, нечто вышиваем, как были строи в тим, кто приедет. И еще особливость белорусского купали у Америцы – это крупник, секретом якого володая Валентина Якимович. Але Алена каже, что готовить его могут все охотные. Секретов никаких нема, и кто хочет, может удельничать. Валя на самой справе додает 27 гатунков разных лековых трав. И там разные горбатки, разные гатунки горбатки, трошку листья, трошку мятки, трошку паречки, румянок, шипшина. Такие речи просто. Прополис дается там, есть у этой горбатки. Это отримливается таки крупным. Мы ставим великую кастрюлю с водой на вогнище. И у марли чистые все эти травы. И все это напарывается. И такая вельми смачная горбата. Тогда уже наприкінці, коли на несколько годин повариться, коли уже все эти травы так добре настояться и дадут аромат, тогда мы додаем мед и горелку. Мы робим две кастрюли крупника. В одну из них додаем горелку для дорослых, а для деток заставляем так просто с медом. Все чувствуются, все пьют всю ночь. Таким чином можно потримливать голос, и горло не садится, голос не садится. И можно спевать всю ночь. Петр Рыжий, як и ворую крупник, каже про сёлетнюю особливость. У гэты год мы трышку за много меду дадалі, так што быў вельмі салодкі. Не знаю, што гэта значыць на гэты свят, але быў салодкі крупнік. Жыццё будзе салодкі. Выслухайце перадачу «Беларуская замежжа» пра сёлетняе беларускае купалле ў Амерыцы і краінах Еўропы. Перадачу вядзе Таццяна Поклад. Мне даводзілася чуць расповед пра адно з святкаванняў купалля ў Лондоне, якое ладзілася фактычна ў горадзе. Але пераважная большасць беларускіх купалляў за мяжой у лесе, далей ад гораду. Амерыканскія беларусы збіраюцца звычайна ў нацыянальным парку ў Cross River. І я чула, што гэта падобна на вялікі лес, але ўсё ж спачатку не паверыла расказу 5-гадовай паўлінкі пра ваўкоў. Да поўч недзе былі ваўкі, я так баялась. Не можа быць, былі так. Ваўкі. Ага. Ну что ли это я выня? Я крышку боялась, я бы сказала до мамы. Мама Паулінкі Галіна Падлеская патлумачыла мне, што гэта нацыянальны парк сапраўды як лес, і дзікія зверы там ёсць. У тым ліку і касулі, і мядзведзі, і каюты. Была просто койота. Она, когда мы туда заезжали, до речи, мы побачили отразу в одном месте, наполно 10 косуль со всех боков. Так что живельный свет там, можно сказать, а мать что не кранутый. Вот, а я не думаю, что до нас бы подобрались об те койоты. Знаўцы традыцыяў кажуць, што калі шукаць папараць кветку на купалле не дзеля сваёй карысці, а з жаданнем зрабіць дабро для ўсіх, папараць кветка сама чалавека знойдзе. У Вільні на беларускім купаллі тыя, каго знайшла папараць кветка, атрымалі яшчэ і прызы. Сёлета свята было на ўзбярэжжы Віллі ля возера Гелла. Людвіка Кардзіс святкуе купалле штогод. Чым адметныя купалле сёлета? Было шмат купалі ў такіх вытрыманых, абсолютно ў такім у каноне купальскім. А гэта вот купалі такое, ну, вольнае, разняволенае. Чулетняе купалі мне ўразвала тым, што вось мова студэнты ГУ і маладыя віленскія беларусы ўсё самае зарганізавалі. Мы разлучылі песні, яны падрыхтаваліся вельмі сур'ёзна, так, выбралі вельмі прыгожае месца. І сёння ўже ў нас тут агонь шугае ўверх. Былі скокі, былі карагоды вакол агню, былі купальскія песні. Усё вельмі цудоўна. Добрае надвор'е, была ў дзень страшэнна вільні залева, але цяпер яснае неба. Галоўнае, што ў людзей ёсць добры настрой. Усмешкі ў кожнага на тварах. Сабраліся тыя, хто хацеў быць разам у гэтую самую кароткую ноч года. І сёння ў нас тут сабралася такая рознаўзроставая абсалютна публіка. Ёсць спадарня Вера Рыч з Англіі, як найстарэйшы чалавек, і вот да самых-самых-самых, так сказаць, не менш. На купалі сабралася больш за паўсотні мясцовых беларусаў і гасцей. Прыехалі барды з Беларусі Таццяна Беланогая і Андрэй Мільнікаў, ды музыкі з гурту «Стары Ольса». Там жа ў часе свята размаўляюць з перакладчыцай паэткай Верай Рыч, якая прыехала ў Вільню на канферэнцыю і засталася на купаллі. Вера Рыч адзначае, што ёй спадабалася. Купалля арганізаваная не як фальклорная імпрэза, а як сучаснае свята ад душы, ад сэрца. Гэта вельмі, вельмі добра, вельмі прыемна і вельмі спонтанічна. Гэта не дае сэнсу, як людзі зробіць толькі ці фолклор, але то є штось правдіве з сэрца, з душі. Гэта вельмі, вельмі добра. Раніцай на другі дзень пасля свята я знайшла ў сваёй пошце ліст ад Веры Рыч з песняй, якую яна напісала гэтай віленскай купальскай ноччу на роднай мове па-ангельску. Верш можна прачытаць у тэксце перадачы на сайце свабода.орг. Паводле арганізатараў віленскага купалля, беларускіх студэнтаў Еўрапейскага гуманітарнага універсітэту і іншых ВНУ Літвы, сёлета беларускае купалле ў Літве задуманае адмысловым, супольна з літоўскімі сябрамі. Студэнт ГУ, лідар студальянсу Кирил Атаманчык. З літовського боку нам оказала підтримку такий проект ЛІТПРО з сумісного Європейського гуманітарного університету і Міністерства заміжних справ Літви. Ну, а так само запрошені наші партнери, молоді християнські демократи Літви. Нам вельми добру підтримку оказав Дом правового чоловіка, а так само згуртування білорусу світу «Батьковщина». А беларускія студэнты ў Маскве зладзілі купалле сёлета самі, далі абвестку ў інтэрнэце, запрасілі ўсіх ахвотных і госці прыехалі. Ян Маркаў з беларускага зямляцтва Масквы. У кого есть строй, нам войсковые с собой берут, опранаюсь. У нас половина людей была опранута в строй. Все же таки тут поделились люди, которые уже сами научились их шить тут в Москве. Ну, так что, сподеюсь, нас потом купалим, все же таки будет их, ну, значит, больше. Это ли все в строях. И именно тогда это было, это заправда, свято купали, отчуваются некий такие купальский дух. Не что такое, заправда и купальское, белорусское, родное, а не просто некий пикник на природе. Конечно, строй играет важную роль. Ну, так само у нас в этом разом был удар, было очень интересно. Были разные купальские гульни, вражба. Ян распавёў, што гэтым разам упершыню купалі ладзілі ў межах Масквы на беразе верхняй сажалкі ля гротаў. Там просто гэтым разам мы падалі заяву ў прэфектуру паўднёва-ўсходняй акругі Масквы. І нам якраз так супала, што яны па ініцыятыве ўласнай прэфектуры таксама ладзілася купалі беларуская ў гэты дзень. Запрапанавалі нам аб'яднаць дзве гэтыя ініцыятывы. Спачатку то, што афіцыйнае з боку прэфектуры ад 9 да 11 гадзіны. А ўжо пасля 11 гадзіны мы запрасілі ўсіх жадаючых працягнуць купалі разам з беларускай дыяспарай, з беларускім зямляцтвам для самай раніцы. Мы ладзім гэтае свята як традыцыйнае для народу Беларусі, і гэтая традыцыя адзін з чыннікаў, які аб'ядноўвае беларусаў, кажа Ян Маркаў з беларускага зямляцтва Масквы. Фотаздымкі і больш расповедаў пра святы ў тэксце перадачы на сайце свабода.орг, а са мной, аўтарам перадачы, можна скантактавацца праз скайп альбо напісаць мне на адрас poklad@vilnia.com. Гэта вашая перадача, так што далучайцеся. Выслухалі перадачу «Беларуская замежжа. Чым адметнае сёлетняе купалле?» Перадачу падрыхтавала і вяла Таццяна Поклад. Ну, а зараз пра тое, чым будзе адметны заўтрашні дыялёг са слухачамі Валянціна Жданко. Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Анатоль Жэрдзеў з Гомеля. Якім бы геніяльным ні быў лідар, усё ж ён не застрахаваны ад памылак, а значыць, павінен быць уважлівы да тых, хто яго крытыкуе, а не станавіцца ў позу пакрыўджанага. Гэта да іншыя лісты слухачоў свабоды ў новай перадачы «Паштовая скрынка 111».